तुझसे नजर जो हटती नहीं है, नैनों ने तेरी साजिश रची है। ये इश्क की शायद नई कारीगरी है, दिल को मेरे मुझ पे नहीं तुझ पे यकीन है। तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे, ओ दिन रात जागे, बस तो है सोचे मन बावरा, सोचे ना आगे नैना तो से लागे। होता था ये पहले नहीं, एक पल को अब बहले नहीं, अंजाम से है बेखबर, कैसा हुआ इस पे असर। जिद्दी है मन बतिया मेरी, सब रद्द करे पछताएगा क्यों इश्क में, दिल हद करे तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे, ओ दिन रात जागे, बस तो है सोचे मन बावरा, सोचे ना आगे नैना तो से लागे। खुद तुझे पाने को है, तेरे करीब आने को है, तू ही बता कुछ रास्ता, लत तेरी दीवाने को है। तेरे सिवा दुनिया सारी फर्जी लगे, मिलना तेरा मुझको रब की मर्जी लगे, तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे, ओ दिन रात जागे, बस तो है सोचे मन बावरा, सोचे ना आगे नैना तो से से नजर जो हटती नहीं है, नैनों ने तेरी साजिश रची है।